الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين فمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr. Ve biz senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ennehu kâne ye'ti du'afâ el müslimîn ve yezûruhum ve ye'ûdu mevdâhum ve yeşhedü cenâizehum. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Okuduğumuz rivayetler Ramuzül Ahadis kitabının 548. sayfasında ve 11. rivayetten itibarendir. Taberani, Hakim, El-Müstedrek'te İbn-i Abdülber, Sehl İbn-i Hayf'ten rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adetiydi. İtiyadı böyleydi. Kâne ye'ti du'afa el müslimîn. Müslümanların zayıflarına, yoksullarına, güçsüzlerine giderdi. Ve yezûruhum. Onları ziyaret ederdi. Ve ye'udu merdâhum. Hastalarını yoklardı. Ve yeşhedü cenâizehum, o fukaracıkların vefat ettikleri zaman cenazelerine de gelir, cenaze namazlarını da kılar, son vazifeleri de böylece yapılırken kendisi hazır bulunurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tabi Rabbimiz sevmiş, en güzel ahlaka sahip eylemiş, Seyyidil evvelin vel ahirin eylemiş. Allah bize de onun yoluna en güzel tarzda uymayı, arif, edip, zarif, güzel huylar ile mütehallik ümmetleri olmayı nasip eylesin. Efendimiz her bakımdan ahlakın en güzellerine sahip idi. Çok cömertti, çok zekiydi, çok cesur idi. Hangi güzel vasıf varsa onun en yüksek derecesi kendisinde bulunurdu. Bütün bu vasıflarına ve manevi makamının emsalsizliğine, eşsizliğine rağmen yok onun gibisi. Dünyada yani bir tane, her yerde her zaman bir tane Allah-u Teala Hazretleri'nin Habibi, sevgili kulu, en sevgili kulu, peygamberlerin de efendisi olan çok büyük bir zat olmasına rağmen son derece mütevazı idi. Çünkü tevazu edeni Allah yükseltir. Kibirli olanı Allah alçaltır. Allah kibirli kulu sevmez. Tekebbür eden kulu, kendini beğenmiş kulu sevmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine bildirmesini emretmiş olduğu evsafını anlatırken konuşurdu, söylerdi, bilsinler diye. Ben dedem İbrahim aleyhisselamın duasıyım. Efendim Hazreti İsa aleyhisselamın müjdesiyim. Ben Hazreti Adem atamızdan beri hep nikah yoluyla gelmiş, asil ailelerden bu vakte kadar gelmiş benim sülalem. Hiç nikah dışı bir şeye bulaşmamışlar. Ben efendim tüm insanların en şereflisiyim diye bu gerçekleri bildirirken daima derdi ki velâ fahre. Övünmek yok. Allah bunu bana nasip etmiş. Bildirmem emrolunduğu için bildiriyorum ama velâ fahre. Övünmek yok derdi. Bunu da sadece sözde bırakmazdı. Gerçekten de en mütevazı insan olarak yaşardı. Hasırda otururdu, yatardı. Yemeklerin hiçbirisini efendim kötülemezdi. Yemeyeceği bir yemek olursa ses çıkartmazdı. Kendisine gelip bir şey istendiği zaman hiç reddetmezdi. Geçtiğimiz haftalarda okuduk. Efendim giyimi mütevazı idi. Hali mütevazı idi. Ben de sizin gibi bir beşerim derdi. Kendisinin beşer olduğunu en kuvvetli tarzda vurgulardı. Neden? onun büyük vasıflarından dolayı saygılar taşkınlığa dönüp de eski ümmetlerin peygamberleri hakkında yanlış kanaatlere sahip olup da bazılarını tapınmaya kadar, tapınma derecesine kadar çıkarttıkları gibi yanlışlıklar olmasın diye efendim ikaz ederdi. Ben de Allah'ın kuluyum. Abdü, abdü. Ben onun kuluyum diye onunla iftihar ederdi. Ben de kul, köle gibiyim. Kullar köleler gibi oturur kalkarım, yerim derdi. Kölesi olan insanların, hizmetçisi olan insanların onlarla beraber oturmasını, yemesini tavsiye ederdi. Kibirlenmemesini tavsiye ederdi. Onlara müşfik davranmasını tavsiye ederdi. Sadece zenginlerle kenarda oturup da, sadece zenginlerle hoşhal olup da, sohbet eleyip de zayıfları reddetmezdi. Zayıfları, yoksulları, mevki makam sahibi olmayanları, efendim hastaları, her ne hal ise yani başkalarının önem vermediği kimseleri kendisi önem verirdi. Severdi, takip ederdi, ziyaret ederdi, evlerine giderdi, halini sorardı. Hastalandığı zaman yoklardı, varırdı ziyaretine, nasılsın diye halini sorardı. Vefat ettikleri zaman cenaze namazlarını kılardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı hamidesi, yüce ahlakı böyleydi. Yani hiç kibir yok, hiç gurur yok, hiç ayrım yok. Ümmetinin hatta efendim miskinlerle, yoksullarla oturun. Onların sohbetinden kaçmayın. Yani şey yapmayın. Böyle tenezzül etmezlik durumuna düşmeyin diye nasihatleri, tavsiyeleri daima o şekilde olurdu. Ve onları sevmeyi tavsiye ederdi. Efendim, dünya hayatının süsüne, ziynetine itibar edip de onlardan yüz çevirmemek, efendim, vasbir nefseke maallezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiyyi yuridune vechehu vela ta'du aynake anhum türidu zinetel hayatid dünya. وَلَا تُتَأْمَنْ اَغْضُ سَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطَى ayet-i kerimesinin de inip kendisine bildirildiği üzere öyle gafil, cahil olan insanlara itibar etmez. Zengin olsa, itibarlı olsa, nüfuzlu olsa, ağa olsa, kabile reisi olsa, efendim itibarlı kimse olsa bile onlarla değil ötekilerle ülfet eder. Yani Allah'ın seveceği insanları severdi, Allah'ın sevmeyeceği insanların mevki makamı ne kadar yüksek olursa olsun onlara itibar etmezdi. Hatta bir keresinde o zenginler, bir takım herhalde kibirli insanlar varmış işlerinde anlaşılan, onlar yoksullarla beraber oturmaya tenezzül buyurmamışlar, tenezzül etmek istememişler. Çünkü elbiseleri bile yok. Tabii o zaman dokuma sanayi gelişmiş değil. Bunların paraları, pulları çok olan insanlar değil. Suudi Arabistan böyle bolluğun, imkanın çok olduğu bir yer değil. Efendim bazen kıtlık olur, bazen açlık olur. Efendim günlerce aç dururlar. Aylarca evlerinde ocak tütmez, yemek pişmez. Efendim işte hurmayla bir günü idare ederler. Bir avuç buğday kurutmasını, efendim kavurmasını ağızlarına alırlar. Bizim çerez diye yediğimiz şeyle efendim günlük nefislerini körletip öyle yapmış, yaşarlar. O yoksulluk içinde tabii giyim için, üstlerini örtmek için ne yaparlardı? Bazen kurbanlık derileri kullanırlardı. Yani deriyi üstlerine elbise gibi iliştirerek, dikerek kullanırlardı. Yağmur yağdığı zaman diyor bazı raviler, sahabe-i kiramın tabii böyle yoksulları deriye bürünmüş, deri filan örtülmüşler. Mescidin içi koyun ağılı gibi kokardı. Hani yağmur çiselediği zaman koyunların yünleri ıslanır. Böyle bir kokar ya koyun koyun. Öyle kokardı. Tabii bundan bazıları rahatsız olmuşlar. Böyle bu yoksul kimselerle beraber oturmaktan, kalkmaktan. Tabii kendisi ağa, kendisi kabile reisi, kendisi zengin, kendisinin konağı var, evi var filan. Hizmetçileri var, adamları var, develeri var, sürüleri var, sütleri var, kaymakları var, gıdaları var. Tabii demişler ki ya Resulallah bize ayrı meclis yap. Ayrı toplantı tertip et bizler için. Bak biz onlarla aynı kıratta mıyız, aynı seviyede miyiz? Bizim toplantılarımız ayrı olsun. Efendim yani bir şöyle seçkin insanlar şöyle bir güzel ev işte konakta şeyde filan gelirsin bizimle oluruz filan gibi ayrı meclis istemişler de demin okumuş olduğum Kehf suresindeki ayet-i kerime nazil oluyor. Sakın ha. Vasbir nefseke mahallezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşiyye yuridune vecaha. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını isteyip de gece gündüz onun için ibadet eden o ibadet ehli, o ariflerle beraber ol. Yani dünya ziynetine aldanıp da öteki o zenginlerin tekliflerine kanıp da ayrı meclis yapma diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Öyle yoksulluklar çekilmiş ki bir tanesinin, iki tanesinin şöyle zikrini söyleyiverelim. Kendi halimiz belli olsun da nefsimiz insafa gelsin diye. Bir sahabe sabah namazlarından sonra namazdan selam verilir verilmez hemen mescitten alel acele gidiyor. Ötekiler de bakıyorlar hep böyle yapıyor bu. Yani duaya beklemiyor. Alel acele gidiyor. Diyorlar ki bir keresinde samimi insanlar birbirlerine karşı duygularını açıkça söyleyen insanlar diyorlar ki sen ya mübarek niye böyle acele gidiyorsun hemen selam verdikten sonra camiden kalkıp gidiyorsun. Otursan da Resulullah Efendimizin sohbetini dinlesen veyahut işte tesbihler, zikirler hani işrak vaktine kadar beklemek sünnet-i seniyye, sevaplı filan. Boynunu büküyor. Diyor ki evimizde tabi malum namaz kılmak için setri avret mahallerinin örtülü olması lazım. İnsan öyle örtülü olmadan namazı olmaz mesela değil mi? Giyimli olması lazım. Evimizde diyor namaz kılmaya müsait bir tek kıyafet var, örtü var. İşte örtümsü kıyafet var. Ben o örtümsü kıyafeti giyiyorum, camiye geliyorum. Efendimizle beraber namazı kıldıktan sonra alel acele eve gidip yetişiyorum ki hanımım da giysin de sabah namazını kılabilsin diye diyor. Yani yoksulluğa bak, mahrumiyete bak ki yani üzerlerinde ikinci bir öyle örtünecek bir şey yok. Çarşaf da olsa olur. Battaniye de olsa olur. Efendim herhangi perde de olsa olur. Yok. Hiçbir şey yok ki yani bir örtüyü namaz kılacak bir duruma getirmek için vücutlarını nöbetleşe kullanıyorlar. O geliyor mescitte kılıyor. Ondan sonra alelacele yetişiyor ki güneş doğmadan hanımına ulaşsın da hanımı da onu örtünsün de sabah namazını vaktinde kılsın diye. Şu yoksulluğa bakın. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün bir acıkmış kaç günlük yoksulluk çektiyse bir şey yiyememiş. O yoksulluk içinde muhterem kardeşlerim istemiyor da. Belki çok yoksul olunca istemesi de olabilir ama istemiyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kapısını çalmış. Demiş ki ya Ebu Bekir ben bir Kur'an okuyayım dinle bakalım doğru mu okuyorum. Oku demiş. Okumuş o da dinlemiş. Doğru demiş peki al asmalık demiş. Maksadı yani evine gelen bir ziyaretçiye nasıl olsa o bir ikramda bulunur da biraz bir şey yerim diye bir şey yemekmiş. Çünkü canına tak demiş açlık. Demek ki Ebu Bekir Sıddık Efendimizin de evinde bir şey yok ki o da gelen misafirine bir şey çıkartamamış. Yani zengin adammış. Şu kadar altını varmış da İslam yolunda hepsini feda etmiş ama bak eve gelen misafire çıkartacak bir şeyi olmadı oluyor. Kendisinin de aç kaldığı oluyor. Onun da menkıbesini söyleyeceğim. Şimdi bunu anlattıktan sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimizin yanından çıkmış, Ömer-ül Faruk Efendimizin evine gitmiş. Ya Ömer demiş, bir Kur'an okuyayım da dinle bakalım, eksiğim var mı, mukabele etmiş olalım diye. Oku demiş, ona da okumuş, yok demiş yanlışın, oradan da çıkmış. Oradan da bir şey yok. Demek Ömer radıyallahu anh'ın evinde de yiyecek yok. İkram edecek bir şey yok. Bir tas bir şey olsaydı ikram ederdi, birkaç hurma olsaydı ikram ederdi de onun açlığının tahammülsüzlüğü geçerdi hiç olmazsa. Oradan da çıkıyor. Hazreti Ömer'in benim gelişimdeki asıl maksadı anlaması lazımdı diyor. Çünkü ben diyor ondan Kur'an'ı daha iyi bilirim. Onu bilmesi lazımdı. O da öyle şey yapmadı. Demek yok. Bilmez mi? Onların hepsi evliya. Yani şeyi bilirler. Geliş sebebinin ne olduğunu bilirler. Dışarı çıkmış, yığılmış. Kenara yığılmış. Açlıktan, dermansızlıktan kenara yığılmış. Fakat biraz sonra ayak seslerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geldiğini anlamış. Kokusundan anlamış, zıp diye ayağa zıplamış Resulullah Efendimiz geçiyor diye. Resulullah Efendimiz şöyle göz ucuyla ona bakmış, başıyla işaret etmiş gel benimle diye. Eve gelmiş, evde soruyor. zevcat-ı tahirata, yani müminlerin anneleri olan mübarek zevcelerine soruyor. Evde yiyecek bir şeyler var mı acaba? Çok kere sorardı da yok bir şey deyince ben de zaten oruca niyetliydim derdi. Oruca niyetlerini verirdi. Soruyor, diyorlar ki birazcık süt var bir tasla ya Resulallah. Getirin diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a sütü veriyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh sütü içmeye başlamış, içmiş. Daha iç dedikçe daha içmiş, daha iç dedikçe daha içmiş. Tabi Resulullah'ın tası, sütü, onun huzuru, onun meclisi olduğundan süt bereketleniyor. Yoksa başka zaman olsa belki içecek bitecek ama içtim, içtim, içtim, tas bitmedi diyor. Böyle buna benzer başka şeyleri var. Mesela bir tastan 60-70 kişinin yediği, içtiği fakat bitmediği, böyle bereket mucizeleri var Resulullah Efendimiz'in. O kadar içtim, o kadar içtim ki diyor, karnım düz hale geldi diyor. Karnı yani göğsüyle düz hale gelmiş. Bu ne demek yani? Karnı sırtına yapışmış açlıktan da, içeriye doğru yani çukurmuş da, içe içe içe o kadar çok içmiş ki karnı düz hale gelmiş. Yoksulluğa bakın. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi evde yiyecek bir şey olmadığı için dışarıya çıktı. Yürümeye başladı. Karanlıkta bir gölgeyle karşılaştı. Kim olduğunu sordu. O da ben Ebu Bekir'im dedi. Ya Ebu Bekir, gecenin bu vaktinde seni dışarıya çıkartan nedir diye sordu. Dedi ki ya Resulallah, evimizde yiyecek bir şey yoktu da açlıktan uyku tutmadı da ondan dışarı çıktım dedi. Resulullah Efendimiz de bir şey yememiş, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de bir şey yememiş, ikisi yolda, karanlıkta. Giderlerken bir iri gölgeyle daha karşılaştılar. Sordular ki sen kimsin? Ömer-ül Faruk imiş, ben Ömer İbnül Hattab dedi. Peygamber Efendimiz ona da sordu ki gecenin bu vaktinde, bu mutat olmayan zamanda ya Ömer, seni evden çıkartan sebep ne? Dedi ki ya Resulallah, evimizde yiyecek olmadığından, açlığımdan uyku tutmadı da dışarıya çıktım dedi. Beraberce ashabtan bir zatın evine gittiler. O kapıda böyle geceliğin tak tak kapı vurulup açılınca karşısında dünyanın en mübarek insanlarını görünce Resulullah Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ömer Faruk Efendimiz'i görünce bayram yaptı. Buyur etti. Sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Etekleri yere değmemeye başladı. Ayakları yere değmemeye başladı. Hemen onların önüne bir hurma izkı koydu. Yani hurmanın salkım halindeki, böyle dalında salkım halindeki böyle şeyini, bir dalını getirdi. Onların önüne koydu. Siz bunlardan ala durun ya Resulallah dedi. Onlar da oturdular. O hurmalardan yerken o arka tarafta bir oğlak kesti. Hemen pişirdi, hazırladı, önlerine getirdi. Yani böyle sıkıntılar çekerlerdi. Acaba bu sıkıntıları çekmeleri kendilerinin paraları olmamasından mıydı? Hayır. Öyle paraları olurdu ki bazen, öyle paraları olurdu ki sofra örtüsü yayardı Peygamber Efendimiz, buğday yığar gibi yığardı parayı. Böyle dökülürdü. Ganimet parası veyahut daha başka gelen şey, buğday yığını gibi avuç avuç verirdi. Parayı, altın parayı, gümüş parayı neyse avuç avuç verirdi. Yarına bir şey saklamazdı. Bir malın, bir paranın, bir imkanın geceliğin evinde gecelemesini, yani akşama kadar dağıtılmayıp da ertesi güne kalmasını hoş görmezdi. Gündüz geleni akşama kadar dağıtırdı, gece geleni sabaha kadar dağıtırdı. Evinde hiçbir şey tutmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hali böyleydi. Kendisi dua etseydi kendisine Allah zenginlik vermez miydi? Kendisi dua etmeden Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor ki eğer istersen sana şu iki taraftaki dağları altın eyleyecek, altın kılacak. Yok dedi, istemem. Ya Rabbi istemem dedi. Bir gün tok olayım, yediğim nimetlere şükredeyim, iki gün aç olayım, sabredeyim, oruç tutayım, ben bunu tercih ederim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyaya iltifat etmedi. Bu dünyaya itibar etmedi. Olmadığından değil, olanı saçtı. Olanı verdi, geleni verdi ve hatta kendi yakınlarından ziyade sahabe-i kiramın yoksullarını düşündü. Kendi mübarek kızı, cennetlik hatunların en yükseklerinden Hazreti Fatıma-tı Zehra radıyallahu teala anha ve Allah'ın arslanı Hayber Fatihi Ali İbni Ebi Talip amcazadesi ve damadı ve sevgili yeğeni ve çocuğu gibi yanında büyütüp beslediği Hazreti Ali Efendimiz beraberce geldiler Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Dediler ki sevgili babamız, ellerimiz ev işleri yapmaktan, kuyudan su çekmekten, efendim buğday değirmenini taşı böyle döndürmekten yara oldu. Bize bir gelen ganimetlerden, hizmetçilerden bir hizmetçi köle verseniz de ev işlerini o yapsa, kuyudan suyu o taşısa, buğdayı o öğütse filan. Dedi ki ben size dua öğreteyim yavrularım, ben size dua öğreteyim, tesbih çekin, dua edin, Allah size kolaylık versin. Ben dedi o köleleri satıp da paralarıyla Ashab-ı Suffe'nin ihtiyaçlarını görmeyi düşünüyorum. Onların daha karınlarını doyuramadım, onların işlerini halledemedim, onun için size veremeyeceğim dedi. Yakınlarını kayırmadı, efendim parayı yanında tutmadı, geleni Allah yolunda sarf etti, yarının sahibi Allah dedi, yevmün cedid, rızkun cedid, yeni güne yeni rızık elbette gelir dedi, Allah'a sevgiyle, saygıyla, hakkıyla tevekkül eyledi, dünya malına iltifat etmedi, zenginliği istemedi. Zenginliği istemedi, eline geçen her türlü imkanı Allah yolunda sarf etti. Kendisinin imkanı vardı. Allahu Teala Hazretleri dileseydi onu Hazreti Süleyman gibi bir büyük imkanlara sahip sultan peygamber yapacaktı. Hazreti Süleyman bir efendim devletin sahibiydi. Orduları vardı, tahtı vardı, tacı vardı, sadrazamı vardı, vezirleri vardı. O da Allah'ın peygamberi. İsteseydi Peygamber Efendimiz böyle ona da o imkanları verecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi istemedi. Bir keresinde mescitte yatarken efendim Ömer el-Faruk radıyallahu anh yanına geldi. Uyandı Peygamber Efendimiz. Hasırın üstüne uzanıvermiş. Elini de şöyle yanağının altına koymuş. Alnına, yanağına, eline hasır iz yapmış. Kıpkırmızı böyle hasırın iz. O durumu görünce Hazreti Ömer el-Faruk ağladı. Gözyaşları döktü. Koca Bahadır, koca baba 3-5 kişiye bana mısın demeyip başa çıkacak kadar gücü kuvveti olan o Hazreti Ömer o manzara karşısında ağladı. Dedi ki ya Resulallah, Kayserler, Kisralar, Bizans'ın imparatoru, İran'ın imparatoru, Allah'ın hiç de sevgili kulları değiller, müşrik kullar, ne saraylarda yaşıyorlar, ne imkanlar içinde yaşıyorlar dedi. Sen Allah'ın en sevgili kulusun, peygamberisin. Şu yoksulluğa bak diye ağladı. Ağlayınca Peygamber Efendimiz onu teselli sadedine dedi ki ya Ömer üzülme, onlara Allah bu dünyada ne verecekse işte o gördükleri görecekleri bunları veriyor. Bizim ecrimizi, sevabımızı, mükafatımızı, rahatımızı Allah ahirette verecek dedi. Ahirete tehir etti dedi. Efendimiz ahireti tercih etti. Dünyada rahatı istemedi. Dünyayı zindan gibi gördü. Dünya sicnül mümini ve cennetül kafir. Dünya Müslümanın hapishanesidir. Ah kapısı açılsa da bir hürriyetine kavuşsa da gitse diye mahpus nasıl çıkmayı düşünürse müminin de aklı, fikri, gönlü ahirettedir. Ahireti düşünür, Allah'ın rızasını düşünür, cenneti düşünür, Allah'ın sevgili kullarını düşünür, orada onlara kavuşacağını düşünür. Tabiinden öyle mübarek zatlar var ki akşam olurmuş, yatma zamanı gelirmiş, yatma zamanı gelince el açıp dua edermiş, yakınlarına, arkadaşlarına hayır dualar edermiş. Ya Rabbi bari bu akşam canımı al da sevdiklerime kavuşayım diye her akşam ölümünü temenni edermiş. Al artık bu akşam ya Rabbi canımı da sevdiklerime kavuşacağım diye. O Bilal-i Habeşi Hazretlerinin efendim daha başka büyüklerin efendim vefat hallerini biliyoruz. Yakınları ağlıyorlar. Diyorlar ki vah babamıza yazık. Ne kadar üzüntü çekiyor, ne kadar ölüm telaşı içinde kim bilir ızdırabı var filan diye. Vah yazık filan deyince yok diyor. Vah yazık değil. Gaden elka Muhammeden. Yani gaden elkal ehibbe. Ben yarın Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacağım, sevdiklerime kavuşacağım diyor, bana vah deme diyor. Yani ölecek, ölmeyi nimet biliyor. Onlar öyle yaşadılar, çünkü imanları kale gibi sağlamdı. Onlar bu dünyayı bir zindan gibi gördüler, asıl rahat yeri orası olduğundan burada rahata bakmadılar, çalışıp Allah'ın rızasını kazanmaya baktılar. Güzel huylu idiler, mütevazı idiler, Allah'ın en sevgili kulları oldukları halde en mütevazı şekillerde yaşadılar. Kimisi Peygamber Efendimiz'den sonra onun ashabından, kimisi vali oldu, kimisi komutan oldu. Hiç şey yapmadılar. Durumlarını değiştirmediler. Komutanlar, başkomutan, koca devletin başkomutanı Hazreti Ömer radıyallahu anh bir emirname gönderiyordu. Senin komutanlıktan indirdim, falanca komutan olacak. Yani neden, ne münasebet filan demiyordu. Baş üstüne. Birden komutanken derhal ordunun bir sade neferi, rütbesiz bir neferi haline geliyordu, iniyordu. Niye böyle yaptın ya Ömer? Bak bu çok kuvvetli bir komutandı. Harp taktiklerini iyi biliyordu. Düşmanları kaç defa yendi, zaferden zafere koştu. Evet, biliyorum. Zafer kazanıyordu da halk zaferi bu adamdan bilmeye başladı. Zaferin Allah'tan olduğunu anlayamamaya başladı. Onu indirdim ki o olmasa da gene zaferin olduğunu anlasınlar diye ondan indirdim diyor. Başka bir sebep yok. Adamın kusur olduğundan değil yani. Zaferin Allah'tan olduğunu bilsin diye. Öyle orduya tabii Allah-u Teala Hazretleri nice nice muzafferiyetler ihsan eyledi. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ın gerçek veçhesini, gerçek simasını, güzel yüzünü gerçekçi bir gözle dosdoğru görmeyi bize nasip etsin. Bizim evlerimiz, bizim mobilyalarımız, bizim elbiselerimiz, bizim sofralarımız, bizim yiyeceklerimiz, bizim masraflarımız, yani en yoksulum diyen, en yoksulum diyen insanların hali, o sahabe-i kiramın halinin yüz misli fazladır. Biz onlar kadar iyi Müslüman mıyız? Değil. Yüz misli fazladır. Efendim yine de ve kalilum min ibadiye şekûr. İnsanların çok azı şükredicidir. Çok azı şükreder. Yani o nimetlere rağmen neyin var ki? Falancanın daha fazla var. Nedir yani filan diye küçümser, azımsar. Efendim öyle Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini bilmez. Biz bu rivayetler karşısında iki şeyi iyice öğrenmeliyiz. Bir, dünya, dünya malı, dünya metaı, dünya izzeti, dünya rahatı asıl bizim hedefimiz değil. Biz Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanlarız. Dünya nasıl olsa geçer, rızkı nasıl olsa insanın gelecek, kısmeti nasıl olsa ayağına gelecek. Nasıl olursa olacak, gelecek. Biz asıl ahirete rağbet edelim. Debdebeye, tantanaya, efendim farfaraya, gösterişe sapmayalım. Mütevazı olalım. Bak camilerimiz süslü, efendim her şeylerimiz, efendim evler süslü, efendim iki katlı, üç katlı, manzaralı, mermerli, dayalı, döşeni vesaire. Ama Müslümanların boynu bükük. Bir dergi çıkartacağız diyoruz, para yok. Çıkartmak lazım, İslam'ı anlatmak lazım, insanlara duyurmak lazım, çalışmak lazım. Ona para yok. Eve para var, renkli televizyona para var, çeşit çeşit lüks eşyaya para var, gösterişe para var, perdelere para var, efendim bilmem halılara para var. İslami hizmete gelince eli titriyor. Verecek böyle para veremiyor veya verdirtmiyor. Eli titremese bile veriyor, verdiğini kafi sanıyor. Yeter diyor yani işte verdim ya 10 bin lira. Yani 3 kuruşluk bir mum alsa, yandırsa cümle kainatı ziyade sanır. Ya 3 kuruşluk mumla etraf aydınlanır mı? Cihat yapacaksın. Bir uçağın kaç milyar lira olduğunu biliyor musun? Bir büyük yani böyle işe yarar cihazın. Bir doğru düzgün efendim büyük müessesen var mı? Bir üniversiten var mı? Bak Hristiyanların kaç tane üniversitesi var? Yani Fransa'da, Almanya'da, Avustralya'da, Amerika'da gezdiğim her yerde gördüm. Kaç tane üniversiteler var? Kilisenin sonsuz malları, mülkleri, imkanları var. Üniversiteler açmışlar, papazlar yetiştiriyorlar, hastaneler açmışlar, hastaneler harıl harıl çalışıyor. Efendim sonsuz gelirleri var, şeyleri var, imkanları var. Papazlara bir yüksek tahsil yaptırıyorlar, az geliyor. Bir yüksek tahsil daha yaptırıyorlar, bir oradan doktora yaptırıyorlar, bir oradan doktora yaptırıyorlar. Efendim, iyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Müslümanlar evlatlarını yetiştiremiyor. Müslümanlar efendim bir kızları için doğru düzgün bir eğitim müessesesi kuramıyor. Efendim burada kızların ille başı açtırılacak. Ne münasebet? Niye açtırılsın? Allah'ın emri kapat diyor. Kapatması lazım. Sen niye aç diyorsun? İşte açtırıyorlar şunu bunu. Ya onu açtırtmamak için her imkanı kullanırsın, gidersin, müracaat edersin, dilekçe verirsin, milletvekillerine emredersin. Ben seni seçtim, sen benim bu müşkilimi hallet dersin. Ya da alırsın çocuklarını, efendim başörtüsüyle okuyabileceği yerlerde okutursun. Yurt dışında okutursun. Daha iyi öğretirsin. Dün akşam sakallı bir mühendis kardeşimiz ne kadar güzel İngilizce konuşuyor. Telaffuzuna hayran kaldım. Benim bildiğim cümleleri baktım. Ben de biliyorum aynı cümleyi ama belli oluyor yani. Şey bir ağız, yakın bir ağız. Amerika'da kaç sene kalmış, en yüksek uçak şirketlerinde, uzay feza şirketlerinde çalışmış. Burada bir toplantıya iştirak etmiş. İşte Fransızı, işte bilmem Yahudisi, işte bilmem nesi, efendim Tarabi Oteli'nde başlamışlar. Siz gerisiniz, efendim sizin durumunuz şöyle, sizde doğum oranı fazla, işte siz şöylesiniz, böylesiniz, kötüleme. Bu da bir söz almış. Efendim, sizinle demiş İngilizce konuşacağım demiş, sakallı. Tabii tahmin etmiyorlar. Şahane bir İngilizceyle bir konuşmaya başlamış. Öyle güzel sözler söylemiş. O kadar tatlı konuşmuş ki başkan kalkmış, efendim gelmiş, elini sıkmış, özür dilemiş filan. Beğenmeyenler efendim kapıdan mahcup olup kaçmışlar gitmişler. Yani ilk sözleri söyleyenler mahcup olup gitmişler. Yani adamımızı iyi yetiştirdik mi bak her yerde işe yarıyor. Sonra işte onları oraya davet eden cemiyetlerin başkanları da sarılmışlar. Allah senden razı olsun. Yüzümüzü ağarttın, sözümüzü tam gönlümüzün istediği şekilde söyledin filan diye memnun olmuşlar. Onları yetiştireceğiz. Üniversite kurmamız lazım. Profesör arkadaşlarımız var. Hani bina? Hani destek? Efendim basında dergi çıkartmamız lazım. Gazete. Mali sıkıntılardan çıkartamıyoruz, yürütemiyoruz, şey yapamıyoruz. Anlattılar filanca şehirde üniversiteli gençler ateist gençler. Ateist ne demek? Yani Allah'a filan inanmayan, Allah'ı filan tanımayan gençler. Öyle grup kurmuşlar kendi aralarında. Bizim arkadaşlarla demişler ki bizim hocalarımız var, onlar geldiği zaman sizi çağıralım, bir görün bakalım demişler. Bizim Allah razı olsun kardeşlerimizden bir kardeşimiz konferans vermek için işte o şehre gitmiş. O ateistleri, o Allah'a inanmayan, o kıpkızıl, o kapkaraları, gençleri çağırmışlar. İşte onlar sormuş, o cevap vermiş, o sormuş, o cevap vermiş. Heyecanlı bir toplantı olmuş da daha bu yetmez demiş, size daha geleceğim, daha konuşacağım filan diye. O arkadaşımız ağzına sağlık, Allah razı olsun. Çok güzel onları ikna etmiş. Bu hocaların yetiştiği zaman bak faydalarına. Ama öbür taraftan da dikkat et ki gençlerin bir kısmı Allah'a inanmayan gruplar kurmuşlar üniversitelerde. Gözünü aç. Yarın öbür gün şu memlekette %99'u Müslüman olan Türkiye'de onlar hakim olursa, efendim başka dinler hakim olursa, İslam sönerse sorgu, sual, vebal kime? Sana ve bana. Yaşayan Müslümanlara, üzerinde sorumluluk olan herkese, Müslüman olan herkese. Sen evini bu kadar süsledin de benim dinimi korumak için niye gayret etmedin demez mi Allah? Niye benim dinime hizmet etmedin demez mi? Der, diyecek. Onun için yani bizim lüksü, şatafatı, israfı bırakmamız, dünya efendim şeyine meyletmememiz, ahirete rağbet etmemiz, Allah'ın dinine hizmet etmemiz lazım. Kesemize değil, midemize değil, mevkimize değil, makamımıza değil, Allah'ın dinine hizmet ehli olmamız lazım. Hizmetçisi, onun dininin hizmetçisi olmamız lazım. Öyle olmayınca İslam tutunmaz. O zaman kafirler galip gelir. Aldatırlar, kandırırlar, reklam yaparlar, propaganda yaparlar. Geçen gün hem güleceğim geldi, hem ağlayacağım geldi. Bir kumarbaz, zinakar, ayyaz, sarhoş insan, yolum yanlış demiş, düzelteyim demiş, tevbe edeyim demiş, dosdoğru gitmiş kum kapıda bir kiliseye. Yani dinden, imandan hiçbir şeyden haberi yok bir hayat sürüp dururken, günahlı bir hayat sürüp dururken, kum kapıda bir kiliseye gitmiş, papaza demiş ki ben tevbe etmek istiyorum. Doğru yola girmek istiyorum, dindar insan, Allah'ın sevdiği insan olmak istiyorum demiş. Papaz da demek ki insaflıları da var anlaşılan işlerinde. Demiş ki, ya evladım yanlış yere geldin demiş. Sizin dininiz hak din demiş. Sen demiş kilisede ne arıyorsun demiş. Demek kilisede demek maaşı olduğundan, geçimi oradan olduğundan duruyor ama İslam'ın hak din olduğunu anlamış. Sen buraya ne geldin evladım demiş, sen Müslüman olduğuna göre. Sen demiş kendi sizin dininiz en güzel, onu öğren demiş. Ya öyle demese, hoş geldin, sefa geldin, gel ben seni vaftiz edeyim dese, ondan sonra gir bakalım şu dine, çıkart bakalım şu açı, eğil bakalım şu putun önünde dese ne olacak? Kime gidiyor sorumluluk? Hepimize gidiyor. Neden? Onlar kadar öyle çalışmadığımız için. Onlar kadar, işte camimiz güzel değildir, soğuktur, efendim imkanlar dardır, hocalarımız azdır. Bir camiye birden fazla imam yok. Neden? Kadromuz yok. Canım yoksa, devletin kadrosu yoksa biz cemaat olarak 3 imam daha besleriz. Sen parasına karışma diyebiliyor muyuz? Şu kadar efendim vaiz, tamam sen bize iyi bir adama haber ver, biz onun işini hallederiz, çağırırız, getiririz diyebiliyor muyuz? Allah yoluna sarf edeceksin parayı, efendim yapacaksın çalışmaları. Bir yere gidiyoruz, efendim bir şehre gittik, büyük bir şehir, zengin bir şehir, tüccarları var, sanayicileri var. Bir kardeşimiz bizi evine çağırdı, maşallah Allah mübarek etsin, sıhhatle afiyetle otursun, geniş bir salonu var ama o geniş salon ne olacak, şu sizin oturduğunuz şu caminin dörtte birinden bile az bir salon, yani bir evin salonu ne olacak? Dörtte birinden az. Dedim ki siz ilk önce bir kültür sitesi kurun. Şu şehirde bir site kurun, bir konferans salonunuz olsun. Şöyle rahat koltuklu, bir erkekler için konferans salonu, bir kadınlar için konferans salonu, giriş kapıları ayrı, erkekler oraya otursun, kadınlar bu tarafa otursun. İşte kapalı devre televizyonla bu tarafa bu konuşmacının sesi gitsin, görüntüsü gitsin, dinlesinler. Çağırın kaliteli hoca efendileri, çağırın büyükleri, çağırın müftüleri, çağırın efendim Diyanet İşleri Başkanlığı veyahut şuyu buyu neyse yani böyle bilinmiş mübarek kimseleri, efendim onlar anlatsın, ötekiler dinlesin, dinlediklerini uygulasın, Allah'ın rızasını kazansın. Şimdi buraya yani 30 kişi gelmiş, 50 kişi gelmiş senin bu evine. Ya 100 kişi daha gelmek isteseydi ne olacaktı? Yok yerimiz, kusura bakmayın. Giremeyecek, girse duramayacak. Olmaz. Salonlarımız olacak, imkanlarımız olacak, neşriyatımız olacak, vereceğiz. Geçen hafta da söyledim, bu hafta da söyleyeyim. Bak, bir camide bir mini anket yaptım diyor kardeşlerimizden bir tanesi, fabrikatör bir kardeşimiz. Sormuş, Allahu Ekber kelimesinin manasını biliyor musunuz? Sormuş cemaatten namaz kılan kimselere, 10 kişiden 8 kişi bilememiş. Dinini bilmiyor, ibadetini bilmiyor, ne söylediğini bilmiyor. Allah'ın huzuruna çıkıyor, ibadet ediyor ama takliden, babasından, anasından öyle gördüğü için. Hemen bir kitap hazırlatmış. Bu namazların içinde okunan efendim surelerin, duaların, efendim Sübhanallah'ın, Elhamdülillah'ın, Allah-u Ekber'in okunuşlarını, manalarını vesairelerini bir cep kitabı haline getirmiş, bastırmış, herkese bedava dağıtmış. Çalışacağız bak. Neden yapıyor? Fabrikası var. Parası var da ondan yapıyor. Parası olmasaydı, ne yapalım cemaatin 10'da 8'i bilmiyor ama elimden ne gelir, hepsinden başa çıkamam der insan. Omuz silker geçer. Para oldu mu yapılıyor. Onun için Peygamber Efendimiz tabi efendim çok büyük hizmetler yaptı ama kimler destekledi? Ebu Bekir Sıddık Efendimizin İslam'a geldiği zaman şu kadar bin altını varmış, onu hepsini Resulullah Efendimiz'e vermiş. Hadi bakalım Allah yolunda nasıl kullanılacaksa kullanılsın diye vermiş. Yani kimisi malıyla destekleyecek, kimisi bilgisiyle, kimisi bedenen çalışarak, hizmet ederek. Bir arkadaşımız bizim mecmualarımızı bakmış öyle efendim vakfın odasında duruyor. Demiş bunlar burada durur mu? Verin bana. 60 tanesini dağıtmış dükkanına öyle gitmiş. 60 tanesini dağıtmış öyle gitmiş. Yani bir sorumluluk duygusu taşıyor. Üstelik bizim şeye bağlı da değil. Bizim dergahına bağlı değil. Başka bir hoca efendiye bağlıymış. Allah feyizini çok etsin. Bak nasıl sorumluluk duygusuyla hareket ediyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim bizim asıl işimiz ne? Ne kuyumculuk, ne doktorluk, ne mühendislik, ne memurluk, ne esnaflık, ne ticaret, ne ziraat. Bizim asıl işimiz Müslümanlığa hizmettir. Müslümanın asıl vazifesi İslam dinine hizmettir. Hepinizin ve hepimizin. Ben çıktım burada vaaz veriyorum. Siz duyuyorsunuz. Siz de hizmet edeceksiniz, ben de hizmet edeceğim. Bu mikrofondan öbür tarafta onu dinleyen kadınlar da hizmet edecek. Ben kadınların yanına girebilir miyim? Evlerine tak tak tak kapıyı çalıp girebilir miyim? Giremem. Girsem misafir odasına alırlar, beyi gelir, oğlu gelir, onunla oturur. Kadınlar da kadınlara anlatacak İslam. Kadınlar da kendi aralarında gün yapacaklar, efendim çay ikram edecekler, pasta ikram edecekler ama Allah'ın ayetlerini okuyacaklar, anlatacaklar, din böyle yayılacak. Yani bizim böyle dünyaya dalmamız, zevke şatafata düşmemiz doğru değil. Biz Allah'ın dinine hizmet etmeliyiz, fakirleri sevmeliyiz. Gecekondu muhitlerine gitmeliyiz. Bu adamların çocukları ne oluyor? Bu gecekonduların bu çamurlu sokaklarında yetişen bu çocuklar Müslüman mı oluyor? Cahil mi oluyor? Hırsız mı oluyor? Bilgisiz mi oluyor? Kalitesiz mi oluyor? Seviyesiz mi oluyor? Tahsilsiz mi oluyor? Çırak mı oluyor? Hasta mı oluyor? Veren mi oluyor? kan mı kusuyor, ölüyor mu, kalıyor mu, bir ilgileneceğiz. İlgileneceğiz, takip edeceğiz. Müslüman Müslümanın kardeşiymiş, lafla olur mu? Kardeşinsen git gör kardeşinin halini. Sen orada yaşa, ötekisi burada kan tükürsün. O 7 tane çocuğu, 9 tane çocuğu besleyeceğim diye uğraşsın. Sen mutfaktan efendim yiyemediğin yemekleri, aa bu biraz eskidi, dök çöp sepetine, olur mu? Allah hepimize rızasının gereğini yapmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Müslümanların yoksullarının, fakirlerinin, zayıflarının yanına giderdi, onları ziyaret ederdi, hastalarını yoklardı, arardı, sorardı, ölürse cenazelerine, son vazifelerine gider, o vazifeleri ifa ederdi. Mütevazı bir peygamberdi. Biz de onun ümmetiyiz, biz de öyle olacağız. Yoksul babası olacağız. Yoksulların babası olacağız. Yoksulların, miskinlerin, fakirlerin hamisi olacağız. Himayecisi olacağız. Takipçisi olacağız ki bizim Müslüman olduğumuz belli olsun. Peygamber Efendimizin yolunda yürüdüğümüz belli olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Kâne yu'ta bittemri fihi dudun fe yufettişuhu yuhricus suse minhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine hurma filan getirilirdi. İkram olunduğu zaman şöyle araştırırdı, yani hurma sağlam mı, kurtlanmış mı, kurtlanmamış mı filan diye takip ederdi. Yani böyle hemen hiç bakmadan şey yapmak filan tarzında değil, sağlam olup olmadığına bakardı. Kâne yu'tâ bis-sibyâne fe yuberriku aleyhim ve yuhannikühüm ve yed'û lehum. Kendisine çocuklar getirilirdi Peygamber Efendimiz'e. Yeni doğmuş yavrular, bebekler, çocuklar, küçük yavrular getirilirdi. O da onlara dua ederdi. Yani Allah bunlara bereket ihsan etsin, mübarek eylesin filan diye efendim çeşitli şekillerde güzel dualar ederdi. Ve onlara hayır duada bulunurdu. Böylece çocuklara efendim yeni çocuklar getirildiği zaman böyle muamele ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kâne ye'huzur rutabe bi yeminihi vel bıttıha bi yesarihi fe ye'külür rutabe bil bıttıhi fe kâne ahabbel fâkiheti ileyhi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eline hurmayı alırdı, bir eline karpuz veya kavunu alırdı efendim ve böyle hurmayı karpuzla, kavunla beraber yerdi. Bıttık, karpuza da denilir, kavuna da denilir. Her ikisi de şamil bir kelime. Efendim, en çok sevdiği meyve buydu. Efendimiz böyle şey yapardı. Çünkü hurma tatlıdır. Efendim, ötekisi de suludur. Memleket sıcak, hararet şey yapıyor. Onun hararetini ötekisinin sulu ve şeyliyle, tadıyla şey yapardı. Onu yemeyi çok severmiş. Mübarek Allah şefaatine nail eylesin. Böyle keyfi, zevki, arzusu, evet, o tarzda beraber yemek imiş. Kâne ye'huzul Kur'âne min Cibril'e hamsen hamsa. Ömer radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'i beşer beşer alırdı. Şimdi beşer beşer, yani ne beşer beşer, ne beşer beşer? Beşer beşer ayet ayet mi? Beş ayet beş ayet mi alırdı? Beş sure beş sure mi? Beş aşır beş aşır mı? Beş efendim bilmem bir cüzün parçasına hizip, beş hizip beş hizip mi, onu zikretmedi diyor alimler. Şeyine baktım, beşten kasıt ne olduğunu raviler söylemediler diyor. Demek ki orası biraz meçhul kalmış ama biz beş ayet diye düşünelim. Bize uygun olan tabi o peygamber, Allah ona muazzam zeka vermiş, muazzam hafıza vermiş, muazzam kabiliyetler vermiş. Maddeten, manen, kalben, aklen, fikren her bakımdan şaheser, müstesna bir durumu var. Biz kendi aciz naçiz halimize göre şey yapalım. Şimdi Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim böyle beş beş verildiğine göre, o öyle öyle aldığına göre, biz de bu rivayete göre kendimizi ayarlayacak olursak, her gün beş ayet ezberlesek, beş ayet öğrensek ne güzel olur. Beşer beşer, beşer beşer böyle. Beş, on, on beş, yirmi, otuz, kırk, elli derken bir senede elhamdülillah efendim Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri tamam olacak. Böyle böyle. Beşer beşer okuna okuna Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri tamam olacak. Üç dört sene içinde tamamına Kur'an-ı Kerim'in aşinalık ve belki hafızlık nasip olur. Bir doktordan bahsediyorlardı, Erenköy'de oturuyormuş. Efendim, Erenköy'den Haydarpaşa'ya trenle geliyor, trenden iniyor, vapura biniyor, Karaköy'e vapurla geliyor, oradan da işine gidiyormuş. Bu aradaki zamanı, yolculuk esnasındaki zamanını değerlendirmek için her sabah ezberleyebileceği kadar ayetleri alırmış yanına, yazar veya fotokopisini çektirir, nasılsa alırmış. O gün onun üzerinde çalışırmış, böylece hafız olmuş. Yani Erenköy yolundan işine gelirken giderken doktor hafız olmuş. Yani aşk olunca Allah neler nasip ediyor muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Harikadır. Bizim için çok büyük hediyedir. Allah-u Teala Hazretlerinin bizlere en büyük ikramıdır. Peygamber Efendimizin daimi mucizesidir Kur'an-ı Kerim. Onun için o büyük yadigar, o büyük kitap, o orada, biz burada. O duvarda asılı, cüz kesesinin içinde biz Kur'an okumayı bilmiyoruz. Birisi gelmiş de efendim, hocam demiş, bizim dün konuştuğumuz mühendis kardeşimize Kur'an'dan bir sayfa aç demiş, açmış. Oku baştaki kelimeyi okumuş, tırırırt, aşağı kadar gerisini kendisi getirmiş. Başka sayfa aç, açmış, baş kelimeyi okumuş, orta kelimeyi okumuş, aşağısını tırırırt, ezbere hemen söylemiş. Güzel. Ben onun kadar kuvvetli hafız görmedim diyor. Bu mühendis kardeşimiz, Amerika'da bulunan kardeşimiz. Şimdi bunlar da bu durumuna hayran kalmış. Hocam demiş, Arapçanda var mı demiş, Arapçan nasıl demiş. Yok, Arapçası yok. Kale ne demek, kul ne demek, ya eyyühellezine amenu ne demek efendim, Arapçası yok. Onu sorunca hafız demiş ki, tam benim yaramın üstüne parmak bastı. Öyle tam beni acıyacak yerimden, en acınacak yerimden yakaladım demiş, onun ızdırabını çekiyorum demiş. Evet, Kur'an-ı Kerim ezberinde ama manasını bilmiyor. Ezberinde ama manasını bilmiyor. Bir de manasını bilse ne şaheser olacak. Diyor ki kardeşimiz, ben Amerika'da bulundum, başka yerde bulundum. Biz Müslümanların diyor ilk işimiz Kur'an-ı Kerim'i Arapçayı öğrenmek diyor. Zor da değil diyor. Öğrenilebilir diyor. Onun için Arapça Kur'an-ı Kerim'in lisanı olduğundan, Peygamber Efendimiz'in dili olduğundan, hadisler Arapça söylenmiş olduğundan efendim Arapçayı öğrenmemiz lazım. Arapçaya çalışmamız lazım. Hiçbir işle meşgul olmasanız Arapçaya çalışmamız lazım. Çalışacaksınız. Öğreneceksiniz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bir dil sahibi olmak yeni bir insan olmak demektir. İki dil bilen insan iki insan demektir. Üç dil bilen insan üç insan demektir. Dört dil bilen insan dört insan demektir. Güzel dil öğreneceksiniz ama ilk önce Arapçayı güzel bir tarzda öğreneceksiniz ki zevkine varsın. Tercümelerde zevk kalmıyor. Yapma çiçekle hakiki çiçek, hakiki gül bir olur mu? Tercüme o. Tercümede mütercim okuyor şeyi, aklına gelen bir manayı bu tarafa yazıyor. O ötekisi değil ki o. Mütercimin kendi ifadesi. O onun yerine geçmez. Hukukta bile geçmez. Hukuken bile kıymeti yok. Yani aslı varken belkisinin kıymeti yok. Çünkü çeşitli manalara geliverir. Mesela altından ırmaklar akan cennetlere Allah müminleri sokacak. Altından ırmaklar akan cennetler. Ne demek bu? Yani altın, şu parmağımıza taktığımız, yüzük yaptığımız, küpe yaptığımız altın böyle şırıl şırıl akacak da o ırmaklar mı? Altın ırmakları mı? Hayır. Aşağı taraflarından şırıl şırıl cennet ırmaklarının aktığı cennet bahçelerinde, cennet köşklerinde demek yani. Şimdi bak altından ırmaklar aktı deyince hadi Arapçasında olmayan bir mana karşısına insanın geliveriyor. Akıl karışıyor. Tercüme olmasaydı tecri min tahtiyel enhar dediği zaman min tahtiyel sözünden öyle altın manası, gümüş manası çıkmadığından hiçbir mesele yoktu. Onun için aslını öğreneceğiz. Arapçaya da çalışacağız. Yaşlı da olsak, genç de olsak Arapçaya çalışmaya başlayacağız. Bir defter edineceğiz, bir kitap edineceğiz. Yavaş yavaş cümleleri pratikten efendim ezberleyerek, ondan sonra daha başka gittikçe günden güne ilerleterek Arapçayı öğreneceğiz. Çünkü Kur'an'ı okuyacağız, Kur'an'ı anlayacağız. Çünkü hadis-i şerifi okuyacağız, hadis-i şerifi anlayacağız. Allah bize kolaylıklar ihsan eylesin. Böylece beşer beşer yani Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan beşer beşer alırmış Kur'an-ı Kerim'i. Biz de beşer beşer öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'in ehli olalım. Ahirette, cennette Allah-u Teala Hazretleri cennete giren kuluna emredecek. Kur'an'ı oku. O ne kadar ayet okuyor ise her bir ayette derecesi bir derece yükselecek. Okuduğu ayet sayısınca derecesi yükselecek. Hepsini okursa cennetin en yüksek derecesine çıkacak. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. Hadis-i şerifte de öyle. Müminlerin en hayırlısı kimdir? Kur'an'ı en iyi bilendir. İmamlığa da o layıktır. Emirliğe de o layıktır. Her şeye o layıktır. Neden? Kur'an'ı iyi biliyor. Allah'ın ahkamını iyi biliyor. Onun için. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim, biz de hamsen hamsen, beşer beşer efendim şu Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Efendimiz gibi alalım, anlayalım, öğrenelim, Arapçasına da çalışalım, has Müslüman olalım. Allah'ın emirlerini anlaya anlaya, duya duya işleyelim. Böylece Rabbimizin rızasına varsın olalım. Kâne ye'huzul miske feyyemsehu bihi re'sehu ve lihiyetehu. Selemet ibnül Ekva'dan misk kendisine ikram olunduğu zaman alırdı, onu başına ve sakalına sürerdi Efendimiz miski. Efendimiz güzel kokuyu çok severdi. Güzel koku sizin dünyanızdan bana sevdirilen üç şeyden birisi diye güzel kokuyu çok methediyor Efendimiz. Kendisi güzel kokuyu çok severdi. Bu misk denilen koku da hakikaten şaheser bir kokudur. Gerçekten bir hakiki miski görseniz, koklasanız efendim çok güzel, çok kibar, çok böyle tatlı bir kokusu vardır. Efendimiz'e böyle misk ikram edilirdi. Başına da sürerdi, sakalına da sürerdi. Efendimiz'in yürüdüğü yollardan ondan sonra yürüyen, buradan Peygamber Efendimiz yürümüş diye bilirdi. Kokusundan bilinirdi. Pırıl pırıl efendim böyle mis kokardı. Güzel koku, onun süründüğü koku oralarda kalırdı. Kâne ye'huzu min lihiyetihi min ardıha ve tuliha. Tirmizi efendim Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'den rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sakalının aşağı tarafından da, uzunlamasından da, yan taraflarından da alırdı. Yani onu böyle kendi halinde şey bırakmazdı her bir tarafa. Kenarlarından da aşağısından da alırdı Peygamber Efendimiz. Yani sakalını demek ki makasla düzenliyor. Düzeltiyor. Sakalı şekilsiz değil yani. Muntazam kenarından alınmış, aşağısından fazlası alınmış durumdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alırdı. Yani hiç almadan böyle kendi haline bırakılmış durumda değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı. Sakalını tarardı. Sakal tarağını yanından eksik etmezdi. Saç tarağını, misvağını, aynasını, güzel kokusunu yanından eksik etmezdi. Sakalı taralı, efendim kenarları şeyleri böyle tıraşlanmış, güzel, muntazam bir şekilde olurdu. Kendisi tertemiz, efendim pırıl pırıl kokulu şeyine dikkat ederdi. Buradan anlıyoruz ki biz de kalbimizin temizliğine de dikkat edeceğiz. Dışımızın temizliğine de dikkat edeceğiz. İnsanlardan bize nahoşluk gelmesin. Yani insanlar bizden nefret etmesin diye de kendimize çeki düzen vereceğiz. Efendimizin başka tavsiyeleri de şöyle göz önüne alınırsa, mesela ağzını sapsarıyken, pis kokarken benim karşıma gelmeyin diyor. Yani ağzı böyle fırçalanmaya fırçalanmaya, misvaklanmaya misvaklanmaya, efendim dişlerin üstü tabaka bağlar, sapsarı olur ve ağız kokmaya başlar. Adamla konuşurken ağzının kokusu duyulur. Veyahut misvaklanmaya misvaklanmaya diş etleri hastalanır, hastalıktan kokar ağzı. Onun için dişleri temiz olacak, yıkanacak, temizlenecek, ayakları temiz olacak, eli temiz olacak, yüzü temiz olacak, ağzı temiz olacak, burnu temiz olacak. Müslüman güzel kokular sürmüş olacak, taranmış olacak. Yani gösteriş değil ama temiz parça olacak, sevimli olacak, böyle sevimsiz olmayacak, beğenilmeyen tarzda olmayacak. Soğan yemek, sarımsak yemek yasak değil ama bunları yiyenler bizim mescidimize gelmesin diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Sağdaki soldaki insanlar rahatsız olur. Sen yemişsin, sana zararı olmaz ama ötekisi burnunu kapatacak yer arar yani. Kaçacak delik arar, sarımsak yemiş bu adam benim yanımda filan diye onu rahatsız etmemek gerekiyor. Ayaklar da öyle. Ayaklarının efendim gıcır gıcır tertemiz yıkanmış olması, kokusuz olması, çoraplar eğer kokuyorsa onu pabucun içinde bırakırsın, içeriye hiç şey yapmasın. Ayaklarını abdest alıp güzelce yıkarsın, öyle girersin. yani her çeşit temizliğe dikkat etmek lazım. Sakalın boyu ne kadar olacak? Sakalın boyu ulemamız şöyle bir eliyle tuttuğu zaman bir tutam olmasını şey yapmışlar. Çok fazlasını uygun görmemişler. Efendim normal bir ölçü olarak bunu veriyorlar. Kenarlarından da aşağısından da fazlaları alınarak yani güzel bir görünüm içinde olmasına dikkat edileceği bu rivayetten anlaşılıyor. Sayfayı tamamlamak için iki rivayeti de okuyuvereceğim. Peygamber Efendimiz efendim karpuz kavunu hurmayla yerdi diye Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh'den Hazreti Ayşe validemizden radıyallahu anh'a rivayet, bir rivayet de burada yazılmış. Onu demin de söyledik. Ve kâne ye'külür rutaba ve yulkin neva fittabak. Efendim Peygamber Efendimiz hurma yerdi, tabağa çekirdekleri çıkarttırdı. Yani ayrı tabağa, aynı tabağa değil de ayrı tabağa şeyleri, hurmanın çekirdeklerini çıkartıldı. Yalnız bir şey vardır ki hurma çekirdeği, zeytin çekirdeği yenirse onun da ayrıca şifası faydası vardır. Yani çıkartıldı Peygamber Efendimiz. Fakat yenilebileceğine dair de şeyler vardır. Demek ki meyve yeme adabında meyvanın çöpleri aynı tabağa çıkartılmayacak. Ayrı yere çıkartılacak. Bir tabağın içinde hem yenilecek şey hem de yenilmiş şeyin artığı olmayacak. O da nezaket ve adab bakımından öyle olmak gerekiyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yine adetlerinden, tavsiyelerinden. Allah Teala Hazretleri her halimizi, her işimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uydurmaya bizleri muvaffak eylesin. Neticede onun şefaatine erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle efendim müşerref ettiği gibi cennet içinde bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de komşu eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Sübhan rabbiyal aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselamu ala khayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu bir adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, sair ibadet ve taatlerimizle beraber ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Şu hatimlerimize, hatmi hacegânımıza, zikirlerimize, vaazlarımıza ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan hücuru ve mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine ittiba eyleyip, onu ihya eyleyip, yüzlerce şehit sevabı kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin şefaatiyle, Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle cennete dahil olup, hayırlara ermemizi, ebedi saadeti görmemizi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okuduğumuz okuduklarımızdan hasıl olan ücürü mensubatı Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'in âline, ashabına, etbaına, ahbabına, sair enbiya ve mürseline, cümle evliya Allah'ın ruhlarına, hasreten Sadat ve Meşahit-ül Aliye'mizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan hocamız Muhammed Zahir-i Kutsevi'ye kadar güzeran eylemiş olan Sadat ve Meşahit-imize ve hulafasının müridlerinin, mühiplerinin ruhlarına, Gümüşhaneli hocamızın ruhuna ve sair büyüklerimize ayrı ayrı hediye edildik vasıl eyle ya Rabbi. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, hayrat ve hasenat sahiplerinin, cümle salihlerin, evliya Allah'ın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan cümle yakınlarının, sevdiklerinin, dostlarının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Bu hatmi okuyan kardeşlerimizin de muratları, kim, niyetleri kimler içinse onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Ya Rabbel Alemin cümlemize rızvan-ı ekberine erişmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Dertlilerimize devalar nasip eyle. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi üstün derecelerle muvaffak eyle. Ya Rabbel Alemin yolcu olacaklara, ömreye, hacca gideceklere yardım eyle, amellerini makbul eyle. Ya Rabbel Alemin, gönüllerimizin içinde saklı sana malum olan dileklerimizi, taleplerimizi, arzularımızı, isteklerimizi bizlere lütfunla, kereminle ihsan eyle. Bizi kimsenin önünde mağlup ve mahcup eyleme. Kimseye boyun büktürüp el açtırma. Fazl-ı kereminle kendinden gayriden müstahni olmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizle senin sevdiğin mümini kamil, salih, abid, zahid kullar eyle. Ya Rabbel Alemin, bize hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle. Batılı batıl görüp ondan korunmayı nasip eyle. Malımızla, canımızla, bilgimizle, her türlü müktesebatımız ve imkanlarımızla senin dinine en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Vademiz yettiğinde salih bir ameli işlerken, sevdiğin sıfatlara, hallere sahip iken, dilimiz zikrinle meşgul iken, buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek İmanı kamil ile Kur'an-ı Kerim ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizi şu camide, şu pazar gününde, şu vaaz münasebetiyle böylece kardeşler olarak cem ettiğin gibi, ahirette de Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında diğer peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşir eyle. Ya Rabbel Alemin, mahşer gününün sıkıntılarından cümlemizi mahfuz eyle. Cümlemizi arş-ı alanın gölgesinde gölgelenen has kulların cümlesine dahil eyle. Aramızdaki muhabbet ve meveddeti takviye eyle. Gönüllerimizi birbirimizle cem ve telif eyle. Birbirimize en güzel tarzda destek olup yardım etmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Habibi Edib'in hürmetine, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine kabul eyle. Her hatmi Kur'an'ın sonunda yapılan dualar müstecaptır diye Efendimiz hadis-i şerifinde müjdelemiş. Bizim de şu dualarımızı müstecap eyle. Bi hürmeti Esma-i Hüsna ve bi hürmeti Habibi Müşteba ve bi hürmeti hatmi Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz, camimizin yan tarafı açıldı. Cami genişledi. 4 misli, 8 misli alt tarafı da hesaba alınırsa çok büyük bir cami haline geldi. Mermer döşeniyor, 100 numaraları yapılıyor. Tabii bunlar yardımınızla oluyor. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Ecirleri daimi olsun. Sizlerin de yardımlarınızı rica ederiz. Siz de destek olun. Siz de...